te-aș părăsi și aș pleca. Dar nu te uită, fata ta, te iubește și-o știi bine. Mă-ntreabă mereu de tine, ce vină am eu și fata, că tu nu-ți mai dai seama. Plângând se trezește din somn, oftează de altă domn. Ce mina mi-e de ea, ce vină are fata mea, pentru greșeala ta. De ce ne chinuiești? De ce nu te gândești puțin la fata ta, prea mângâierea ta? Te joci mereu cu viața mea, nu te gândești la fata ta. Crezi că e mică, dar ea știe câte greșeli îmi faci tu mie. Te joci mereu cu viața mea, la fata ta. Crezi că e mică, dar ea știe câte greșeli îmi faci tu mie. Toată durerea mea o simte și fata, că mângâierea ta ce milă mi-e de ea, ce vină are fata mea, pentru greșeala ta. Sufăr și eu și ea.